نہ کلمہ پڑھ رہے تھے نہ کوئی اور بات پڑھ رہے تھے، بس بیٹے کے متعلق لوگوں کو خدا دے رہے تھے اس کا خیال رکھنا، اس کا خیال رکھنا. اور میں ان کے پاس سے ہٹ کر مدرسے پہنچا کہ ابتلا آئی کہ ان کی وفات ہو گئی. بعض آدمیوں کو آل اولاد سے اتنا زیادہ لگاؤ ہوتا کہ بس وہ انہیں کے بارے میں وصیت کرتے رہتے ہیں. چلیے میں نہیں کہتا نعوذ باللہ کہ وہ اچھے نہیں تھے، تو نمازی تھے، شریعت کے پابند تھے، لیکن اولاد سے تعلق. چلیے الحکم بالکل بے سمجھ بے سمجھ چل بس وارث من الدین بریا. اگر کسی شخص نے وارث کو دین سے بری کر دیا تو بری ہو جائے گا. قاری کہتے ہیں اسی طرح اگر اس کے دین کے اقرار کر دے تو وہ دین بھی وہ اقرار بھی معتبر ہوگا. آپ اتنی حضرت کہتے ہیں اب تک کہ اثر مجھ کو موصول نہیں ملا، اور بھائی میرے متعلق میں بھی کبھی اثر ملی آپ کے سامنے سے کسی حدیث کی کتاب میں موصول نہیں. اللہ کچھ شفیع رات الفضاریا ماں خالے کے بعد جو کچھ اس کی کوٹری میں ہے اس کے متعلق اس کھود گردنے کی رائے یہ اقرار بھی تو ہے. حنفیہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ جو کچھ اس کی کوٹری میں تھا وہ اس کی ملک تھا. یہ کہ بخاری کے مقابل میں یہ جواب نہیں چل سکتا، اس لیے کہ آپ کو ایک احتمال کی سی بات کر رہے ہیں. اس میں اظہر یہ ہے کہ اس کی کوٹری میں جو کچھ تھا اس میں رافع کا مال تھا، لیکن رافع اس کے حق میں یہ اقرار کر لیا کہ یہ اس کا مال ہے، یعنی ہم نے اس کو دے دیا یا دین کے بدلے میں دے دیا یا اور کوئی چیز ہو. ہر حال ہے اتنی بات ایمان ضرور کہ رات کہہ رہے ہیں امرات فضاریہ کی کوٹھی میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، یا پھر اقرار نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے. وقال الحسن اذا قال لمملوكه عند الموت كنت اعتقتك جاز، اگر کوئی کسی اپنے مملوک سے کہتا تجھے میں نے آزاد کر دیا تھا تو جائز ہے، جیسے مملوک کے اعتاق کا اقرار سے ہی ویسے کسی کے لیے دین کا اقرار بھی سے. چلیے اگر عورت اگر عورت مرتے وقت کہتی ہے میں نے اپنے میرے خاوند نے مجھ کو میرا حق دے دیا میں نے قبضہ کر لیا جائز، اسی طرح سے کوئی دین کا اقرار بھی کر سکتا. چلیے امام بخاری نے مجھے ثابت کر دیا قرآن کے ظاہر و سلط کے آثار سے کہ دین کا اقرار صحیح، تو اب ان لوگوں پر رد کرتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں اور اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں قال بعض الناس مراد امام ابو حنیفہ، لیکن امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں تنہا نہیں، میں بتا چکا یہی امام احمد کا مذہب ہے اور امام شافعی کا ایک قول ہے. ابن موجب کہتے ہیں کہ امام شافعی کا یا آخری قول ہے جس کی طرف انہوں نے رجوع فرمایا، اور علیہ قاسم بن محمد سالم بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر سفیان ثوری کو مذکور ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہیں اور انہوں نے قول اختیار کیا بخاری اس کو خلاف دلیل سمجھ رہے ہیں, اس لیے خاص طور سے امام ابو حنیفہ کو موضع پان بنایا. لا يجوز اقراره لسوء الظن بالورثة. آدمی دین کا اقرار کسی وارث کے لیے کرے یہ جائز نہیں, اس لیے کہ دوسرے ورثہ کے حق میں انسان کے بارے میں بدگمانی کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ اس شخص نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے دین کا اقرار کیا ہے. مستحسن فقال يجوز اقراره بالبزيع والبزار والمزاربه. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ دلیل استحسانی چاہتی ہے کہ ودیت بزار مزاربہ کا اقرار صحیح ہو. دلیل استحسانی کیا ہے؟ بات یہاں بہت مجمل ہے. حنفیہ کہتی ہیں ودیت بزارا مزاحدات مزاربہ, یہ تو شخص کا مال ہے جس نے ودیت رکھی یا بزار کے لیے دیا یا مزاربت کے لیے دیا, اس میں تہمت کا نشہ نہیں ہے. لیکن جب مقر کے پاس وہ مال ہے تو بہرحال شبہ ہو سکتا ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے باقی ورثہ کو نقصان پہنچانے کے لیے ودیت بزار اور مزاربہ کا مسئلہ پیدا کیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ مال ودیت تھے, مال بزار تھے, مال بزار. ودیت امانت کی ایک قسم ہے اور بزار بکسر الباو مال کہلاتا ہے, جو تجارت کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور کسی کو دے دیا جاتا ہے کہ لے جاؤ تجارت کرو. اور مزاربت وہ مال کہلاتا ہے جو کسی کو نفع پر تجارت کے لیے دیا جاتا ہے. مزارب کہتا ہے اتنا نفع ہمارا ہوگا مال کی وجہ سے اور اتنا تمہارا ہوگا عمل کی وجہ سے. وقد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اياكم والظن فإن الظن أكبر الحديث. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ مورث کا وارث کے دین کا اقرار کرنا ایک شرعی بات ہے, دوسرے کا حق اس کو پہنچنا چاہیے اور خان خواہ کے لیے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. حضور نے اس سے منع کیا. یہ تو اسباب زن ہے اور زن اکبر الحدیث ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں ایک تو ہے بے سبب زن اور ایک ہے بس سبب. بے سبب زن سے منع کیا گیا اور اسی کو اکبر الحدیث قرار دیا گیا, اور سبب کی وجہ سے اگر ظن ہو تو پھر اس صورت میں نہ یہ ظن ممانعت کے تحت آتا اور نہ یہ اکذب الحدیث ہے. اس صورت میں اب یہی کہنا چاہیے کہ اگر دائن معروف السبب ہو تو اس کا اقرار کرنا صحیح ہے, مقر وہاں متہم نہیں سمجھا جائے گا. اور اگر معروف السبب نہیں تو وہاں تہمت کا اندیشہ, یا پھر یہ کہا جائے کہ مقر کے احوال کو دیکھا جائے گا, اگر وہ دیانتدار ہے اور ہمیشہ تقوی و طہارت کا اہتمام کیا تو ایسی صورت میں اس کے اقرار کا اعتبار کیا جائے گا. اور اگر اس کی زندگی سلام والی نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے اقرار کا اعتبار نہ ہونا چاہیے. واللہ تعالی عالم. ولا يحل مال المسلمين. امام بخاری کہتے ہیں کسی مسلمان کا مال حلال نہیں, اس لیے اگر کسی کا دائیں ہے تو اس کا اقرار ضروری ہے. بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق اذا تمن الخان. امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت اور نفاق حرام ہے, تو اس کی علامت بھی حرام ہوگا ہوگی. اور دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھنا اور اس کے بارے میں احتیاط نہ کرنا, یہ بھی خیانت ہی ہے. وقال اللہ عز و جل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اللہ نے مطلق ادا امانت کا حکم دیا, اس میں کوئی تخصیص نہیں کی, وارث غیر وارث سب داخل. یہی ہے مصنف کے آنے والے کلام فلن یخص وارثا ولا غیرہ کا مطلب. فیہ عبداللہ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس باب میں کہ امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت. عبداللہ بن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ وارد ہوئی ہے. سیری باب تعویل قول من بعد وصیت موسیٰ بها ودین. اس سے پہلے اس آیت کو ترجمہ بنایا تھا یہ بتانے کے لیے کہ آیت کی روح سے مطلق دین کا اقرار کرنا مطلق جائز, خواہ مقر لہو وارث ہو یا غیر وارث. اور اب یہاں مصنف اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس کے حکم کی ترتیب کو بتانا چاہتے ہیں. آیت میں پہلے وصیت اور پھر دین اور پھر میراث کی تقسیم کو ذکر کیا گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وصیت کو دین پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ وہاں کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا, اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں, اس لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس قرآن نے پہلے اس کو ذکر کیا. ورنہ مرنے والے کے ترکہ میں ترتیب یہ جاری ہوگی کہ پہلے اس کا دین ادا کیا جائے گا, اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی, اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. چلیے. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب قرآن نے پہلے وصیت کو ذکر کیا اور پھر دین کو, تو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ادائیگی دین وصیت پر مقدم ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہی منقول ہے، آپ نے پہلے دین کی ادائیگی کا فیصلہ کیا، اس کے بعد وصیت کے اجرا کا، یہ حدیث امام ترمذی نے تخریج کی، روایت ضعیف ہے لیکن امام ترمذی کہتے ہیں یہ علم کا اسی پر عمل ہے۔ آپ ابن کثیر کہتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ دین وصیت پر مقدم ہے، اس کے بعد وصیت ہے، پھر میراث کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ادا امانات کا حکم دیا ہے جو فرض ہے، اور فرض مقدم ہے تطوع پر، اور وصیت تطوع ہے، اس سے مراد وہ وصیت ہے جو کسی کے حق واجب کے ادا کرنے سے تعلق نہ رکھتی۔ اور جو حق واجب سے تعلق رکھتی ہے وہ تو ادائیگی دین کے اندر داخل ہے۔ چلیے، صدقہ کا حق اسی کو ہے جو صدقہ دینے والا خود اپنی ذمہ داریوں سے مستغنی ہو، اور جس کے ذمہ دین ہوتا ہے وہ مستغنی نہیں اس ہوتا، اس لیے اس کو صدقہ کرنے کا حق نہیں ہے، اور وصیت صدقہ کے حکم میں ہے۔ سلیم غلام اپنے آقاؤں کے علم کے بغیر وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ غلام کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سید کا مال ہے، ایسے ہی بندے کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا مال ہے۔ یہ بندے انسان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے مدیون کے وہ یا باپ دائم کا مال ہے، لہذا مدیون کو دائم کے علم کے بغیر وصیت کا حق نہیں۔ چلیے، غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں اور محافظ ہے، اس لیے وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ایسے ہی مدیون دائن کے مال کا نگراں اور محافظ ہے، وہ بغیر دائن کے اس میں تصرف نہیں کر سکتا، وصیت نہیں کر سکتا، پہلے دین ادا کرے اس کے بعد جا کر وصیت کر سکتا۔ ترجمے کے تین ارکان، پہلا رکن ہے الوصیت، الوقف للاقارب، کے لیے رکن تین مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ امام بخاری نے وقف کو کتاب الوصایا میں اس لیے ذکر فرمایا کہ وقف وصیت کا مسئلہ ما بعد الموت سے تعلق رکھتا ہے. دوسرا مسئلہ وقف کی صحت کا ہے. بعض سلف اس کا انکار کرتے تھے. قاضی شریل کہتے تھے لا حبس عن فرائض اللہ اخرجہ البیہقی. حضرت علی سے منقول ہے لا حبس عن فرائض اللہ الا ما کان من سلاح او قراع اخرجہ ابن ابی شیبہ بسند سے. لیکن یہ اختلاف مشہور نہیں ہو پایا, اسی لیے امام ترمذی کہتے ہیں لا نعلم بین الصحابۃ والمتقدمین من اہل العلم اختلاف فی وقت الارضین وغیر ذالک. اس کے بعد پھر وقف کی حقیقت کیا ہے؟ جمہور کہتے ہیں تحبیس الاصل و تسبیل الثمرہ المنفع. امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں وقف کی حقیقت ہے حبس العین على ملک اللہ تعالی, اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حبس الملک اس کی حقیقت حبس الملک على حبس العین على ملک الواقف, اور منفعت کا تصدق ہوتا ہے. پھر بعض علماء حنفیہ کہتے ہیں کہ منفعت معدوم لہذا تصدق بالمعدوم صحیح نہیں, اس لیے وقف ہی صحیح نہیں. مگر صحیح یہ ہے کہ وقف صحیح ہے, البتہ لازم نہیں ہے. ابن عابدین نے اسحاق سے نقل کیا امام ابو حنیفہ کے مسلک پر وقت کی حقیقت ہے النظر بالتصدق بالمنفع, یعنی زمین سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کے صدقہ کرنے کی نظر کا نام وقف ہے. شے موقوف واقف کی ملک پر رہے گی, میراث بنے گی, لیکن اس سے جو پیدا ہوگا اس کا صدقہ کرنا لازم اور واجب ہوگا. بس اس کا اثر یہ ہوگا کہ کسی اور کو دخل اندازی کا حق نہیں ہوگا, یا واقف تصرف کرے گا یا اس کے بعد اس کے ورثہ تصرف کریں گے. پھر اس کے بعد جب وقف صحیح ہو گیا تو کیا واقف کی ملک ختم ہو جائے گی یا باقی رہے گی؟ امام ابو یوسف امام محمد کہتے ہیں واقف کی ملک ختم ہو جائے گی, یہی امام شافعی کا صحیح قول اور امام احمد بن حنبل کا مشہور مسلک. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقف کرنے سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوگی, یہی امام شافی کا ایک قول اور احمد کی ایک روایت ہے. شیخ خلیل مالکی نے تصریح کی کہ وقف سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی ہے, اور بعد مالکیہ ابن حسن نخمی نے کہہ دیا ملکیت ختم ہو جاتی ہے. علماء مالکیہ نے ان کے قول کو غلط کہا ہے. اور سوال یہ ہے کہ جب واقف کی ملک باقی ہے تو پھر وقف ہی کیا ہوا؟ دسوقی کہتے ہیں اس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ غیر کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک کا بھی حاصل یہی نکلتا ہے. امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں دو صورتوں میں واقف کی ملکیت ظاہر ہو جاتی ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ حاکم اس کا فیصلہ کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وقف کرنے والا وقف کو اپنی موت سے متعلق کر دے اور یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد وقف. اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد کو کسی نے وقف کیا تو وہ بھی مل کے واقف سے امام ابو حنیفہ کے مسلک پر خارج ہو جائے گی. پھر اس کے بعد یہ بھی اختلاف ہے کہ آیا محل زبانی وقف سے وقف لازم ہو جاتا ہے یا قبضہ بھی شرط ہے. امام ابو یوسف امام احمد فرماتے ہیں کہ محل قول سے وقف لازم ہو جاتا ہے. امام محمد اور امام احمد دوسری بات میں کہتے ہیں متولی کا قبضہ کر لینا لزوم کے لیے ضروری ہے. چونکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ ملک واقف باقی رہتی ہے، اسی لیے وہ فرماتے تھے بے وقت جائے. امام ابو یوسف بھی بے وقت کے جواب کے قائل تھے، لیکن جب ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی جو تم پہلے پڑھ چکے ہو کتاب شروع کے آخر میں اور آگے ابھی رہی، تو اس کے بعد امام ابو یوسف نے فرمایا ان شئت حبست اصلاح و تصدقت بہا، کے بعد بے کی کوئی گنجائش نہیں. اور کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو یہ حدیث نہیں پہنچی، اگر پہنچی ہوتی تو وہ بھی اس کے قائل ہوتے. صرف بے وقت کے ظفر قائل تھے اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا، گویا اب یہ مسئلہ اجماعی ہو گیا. امام شافعی نے اشارہ کیا کہ وقف کرنا احکام اسلامیہ میں سے اور خصائص اسلام میں سے ہے. سب سے پہلے خیریت یہودی نے اپنی املاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کیا تھا. دوسرا تیسرا مسئلہ یہ ہے الوقف للاقارب، اقارب کے لیے وقف کرنا. اقارب کے لیے وقف بالاتفاق بین الائمۃ الاربع صحیح ہے. دوسرا رکن ہے واوصال اقارب، ہی اقارب کے لیے وصیت کرنا صحیح ہے، البتہ یہ حکم غیر وارث کا ہے اور وارث کا مسئلہ پہلے آ چکا، لا وصیت لوارث. اور تیسرا رکن ہے من الاقارب، اقارب کا مصداق کون ہے. اس میں اختلاف ہے کہ اقارب کسے کہتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی انسان کا قریب کہلاتا ہو نسل میں، بعید ہو یا قریب ہو، مسلم ہو یا کافر، غنی فقیر، انسان مذکر ہو، وارث غیر وارث، محرم غیر محرم، سب اس میں داخل. امام احمد ابن حنبل ایک روایت میں اسی کے قائل ہیں، لیکن وہ کافر کو خارج کر. دوسری روایت میں امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں چوتھے باپ کی اولاد اقارب کا مصداق ہیں، چوتھا باب دادا کا دادا، یہی ماں حنابلہ کے ہیں مشہور معروف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اقارب کا مصداق ذی رحم محرم صاحبین ابو یوسف محمد فرماتے جو اسلام کے اندر سب سے پہلا مورث اعلی ہے مسلم ہے اس کی اولاد اقارب کا مصداق امام بخاری بھی اسی کی طرف مائل اسی لیے بحث کے اختتام پر فرمایا وقال بعضهم لا اوصى لقرابته وهو الى ابائه في الاسلام سمي وبه قال وقال ثابت عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بيده لم تجد عنه قال يا قالبك وجعل هذه الاسنان وابني بكعبي وقال بن سائر حدثني وقال بن سائر حدثني ابي ان تمام بن انس رضي الله تعالى عنه بمثل حديث ثابت قال لي عنها البخاري لا مزيد قال انس رضي الله تعالى عنه وجعل هذه الاسنان وابني بكعبي وكان اقرب اليه مني وكان یہی سوال ہے اور اس سے مراد قرابت نسب ہے آگے اقرب ہونے کی وجہ آ رہی ہے کتاب تفسیر میں آ رہا ہے انس نے کہا فرمایا کنت اقرب الیہ منہما اول تو یہ مردود ہے اور اگر ثابت ہو تو یہاں قرابت سے مراد قرابت تربیت یہ ابو طلحہ کے بیوی کے لڑکے تھے لہ پالک تھے اس لیے ان کی قرابت تربیت کے اعتبار سے دوسروں کے مقابل میں اقرب تھی چلیے اور حسان عبی کی قرابت ابو طلحہ سے اس طرح سے تھی کہ ابو طلحہ کا نام ہے چلی زید بن سالم ابن زید مناتا ابن عدی ابن عمر ابن مالک ابن نجار وحسان ابن ثابت ابن منذر ابن حرام فاجتمع الى حرام هو الثالث یعنی ابو طلحہ اور حسان حرام میں جمع ہو جاتے ہیں تو دونوں کے تیسرے باب میں یعنی باپ کے دادا چلی مناتی نے پڑھ رہا پہلے مناتا میں نے پڑھ دیا یہاں مناتا لکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی تو نہیں سمجھ پاتا اتنا بے عقل ہے کہ تو الفاظ کو نہیں سمجھ سکتا ہے چل بس مناتا بنا کیا بنے گا فرماتے ہیں کہ عمر بن مالک میں جا کر حسان بن طلحہ اور عبی جمع ہو جاتے ہیں مصنف رضی اللہ تعالی عنہ نے حرام سے لے کر مالک بن نجار تک حضرت ابو طلحہ کے نسب کے بیان میں ذکر کر دیا تھا بات علماء کہتے ہیں یہاں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں بات تو یہی ہے لیکن شاید امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ حسان و ابو طلحہ حرام میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں تو حرام سے اوپر نسب بتا کر یہ واضح فرمایا کہ عمر بن مالک میں جا کر حسان ابو طلحہ و بیتی میں جمع ہو جاتے ہیں الا ستتے آبائیم، یہ چھٹے باب، یہ بات حضرت عبی کے نسب کے اعتبار سے فرمائی، ورنہ حسان کے اور ابو طلحہ کے تو یہ ساتویں باب میں، اور انس ابو طلحہ کے ساتھ نجار میں جمع ہوتے ہیں جو ابو طلحہ کے نویں باب ہیں اور انس کے دسویں. محمد کیا عورتیں اور بچے اقارب میں داخل سمجھے جائیں گے؟ عورتوں کا مسئلہ مختلف کیا شافیہ حنابلہ کے یہاں تو اقارب میں داخل ہیں، مالکیہ کے یہاں داخل ہیں، اور اولاد کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے. امام احمد کے یہاں داخل، حنفیہ کے یہاں داخل نہیں، شافیہ کے دو ہیں. چلیے بدبخت تو آئے ہی گا، اب اس طرح نہیں ہے تو اس طرح آئے گا. ایک قانون بھی سرفی آدمی مناف، ابھی بدبخت ہے کون بار میرے منہ سے مناف سنا اور کچھ مناف پڑ رہا ہے. چل بس اگر آدمی نے وقت کر دیا تو کیا واقف اپنے وقت سے موقع حاصل کر سکتا؟ ان وقت کی دو قسمیں، وقت الجہت العامہ، مثلاً مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، مہمان سرائے بنا دی، اور وقت الجہت الخاصہ، مثلاً فقراء کے لیے وقف کر دیا. اگر وقف الجہت العامہ ہو تو آدمی اس سے انتفاع حاصل کر سکتا، اور اگر وقف الجہت الخاصہ واقف اس میں داخل ہو گیا تو اس کے لیے انتفاع جائز. اور اگر وقر الجہت الخاصہ ہے اور واقف اس میں داخل نہیں ہے، مگر مثلاً فقراء کے لیے وقت کیا واسط واقف فقیر نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اپنے لیے کچھ شرط لگائی کیا اگر اپنے لیے انتفاع کی شرط لگائی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ اور امام احمد کی نصیب ہے، لیکن مالک شافعی اور امام محمد فرماتے ہیں اشتراک سے وقت ہی صحیح نہ ہوگا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ ہے کہ واقف نے اگر وقف الجہت العامہ کیا ہے تو پھر وہ انتفاع حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح وقف الجہت الخاصہ کیا ہے تو اس میں بھی انتفاع حاصل کر سکتا ہے اگر وہ اس جہت میں داخل ہو گیا، اور اگر نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے تو پھر اس صورت میں بظاہر امام بخاری کے نزدیک اسی وقت انتفاع کا حق ہے جب اپنے لیے انتفاع کی شرط لگائی، اسی لیے بخاری کہتے ہیں وہ خدش شرط عمر لا جناح علی من ولی اللہ کلن، اس لیے اگر واقف نے یہ کہہ دیا کہ جو متولی وقف ہوگا وہ اس سے انتفاع حاصل کرے گا تو اس شرط کی بنیاد پر انتفاع حاصل کر سکتا ہے. فعلی واقف ہو غیر متولی، کبھی واقف متولی ہوتا ہے کبھی غیر متولی ہوتا ہے، اور جب واقف نے کہہ دیا متولی انتفاع حاصل کر سکتا ہے تو اگر واقف متولی بن گیا تو اس شرط کی وجہ سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْشَئَ لِلَّهِ فَلَهُ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِهِ، اسی طرح اگر کسی آدمی نے اللہ کے لیے کوئی جانور بدن و ہدی بنا لیا تو وہ ایسے ہی انتفاع حاصل کر سکتا جیسے دوسرے کر سکتے ہیں. امام بخاری بن اللہ علیہ حدیث بدنہ کو انتفاع الواقف وقت ہی پر استلال کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے اور یہ اشارہ فرما دیا کہ انتفاع الواقف وقت ہی حدیث مرفوع سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ بدنہ کی مثال وقت کی سی ہے، اور جب صاحب بدنہ اپنی بدنہ سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے تو صاحب وقت بھی اپنے وقت سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے. اس بات سے تو یہ نکلتا ہے کہ بلا شرط کے بھی واقف اپنے وقت سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے. اس لیے صاف کر دیا وہ علم یشتر، اس سے بخاری نے ان لوگوں پر رد کر دیا جو کہتے ہیں اشتراک کی شکل میں تو انتفاع حاصل کر سکتا ہے، اشتراک نہ ہو تو نہیں کر سکتا، اور جو لوگ مطلق انتفاع سے منع کرتے ہیں ان پر تو بخاری کا یہ ترجمہ بطریق اولا رد کر رہا. امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے بیان کیا ہے کہ صحت وقت کے لیے متولی کا قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر متولی کے قبضے سے محض قول سے وقت تام ہو جائے گا. یہی امام مالک شافعی احمد فی المشہور اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور امام مالک ایک روایت میں فرماتے ہیں اور امام محمد کہ وقت بغیر قبضے کے تام نہ ہوگا، یہ شافعی و احمد کے ایک قول اور ایک روایت. جو لوگ کہتے ہیں وقت بغیر صرف لفظ سے تام ہو جائے گا وہ وقت کو اعتاق کا درجہ دیتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وقت قبضے سے تان ہوگا وہ اس کو تصدق کا درجہ دیتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی آیا واقف کی ملک موقوف سے زائد ہو جائے گی یا نہیں. ابھی ہم بتا چکے ہیں مالک شافعی احمد فرماتے ہیں کہ اس کی ملکیت زائل نہیں ہوگی. ابو یوسف محمد فرماتے ہیں زائل ہو جائے گی. شافعی کا مشہور مذہب اور امام احمد کا صحیح قول. پھر ابو یوسف تو کہتے ہیں محض قول سے زوال ہو جائے گا, یہی احمد کا مشہور مذہب. اور امام محمد و احمد کی روایت کہتے ہیں پہلے وقت کا متولی مقرر کرے, جب اس کی سپرد کر دے گا تو پھر ملکیت زائد ہوگی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ملکیت متولی ملکیت واقف اسی وقت زائد ہوگی جب حاکم فیصلہ کر دے یا واقف اپنی موت پر وقت کو معلق کرے. سلیم یعنی وقت کی صحت کے لیے مصرف کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے. یہی امام مالک بن یوسف محمد کا مذہب اور شافی کے قول ہے. امام شافی ایک قول میں کہتے ہیں بغیر مصرف بیان کیے ہوئے وقت صحیح نہ ہوگا. امام بخاری نے اس کی تردید فرمائی ہے. چلیے.